şerefli sancağımız olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah semada vakarla kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen dalgalanacak. Ama tek bir dileğimiz var. Allah bizi çalışanlardan ve görenlerden olmayı nasip buyursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen kıymetli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Maide suresinin 86. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet buyurursa bugün 86 ile 89. ayeti kerimeler arasını ele almaya çalışacağız. Ve de hasatan 87 ile 88. ayeti kerimeler bugünkü sohbetimizin de esasını teşkil edecek. Dolayısıyla ben vakti de iktisatlı kullanmak adına müsaadelerinizle hemen Maide suresi 87 ve 88. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da bu akşam nasibimiz olan, azığımız olan hususları inşallah paylaşmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 87 ve peşi sıra 88. ayeti kerimelerinde mealen şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan da korkun. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sizde ben mealen tilavet ederken kardeşler müşahede ettiniz. Birlikte en azından ayeti kerimelere kulak verdik. Ki Allahu Azze ve Celle 87 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde yani Allahu Azze ve Celle'nin helal kıldığı hususları kendinizce niye haram kılıyorsunuz? Bunu ele alıyor bu ayeti kerimeler. Ama bu ayeti kerimelerin birçok ayette de olduğu üzere bir nüzul sebebi var. Yani bu ayeti kerimeler yaşanan bir takım hadiseler üzerine inmiş. Biz de bu ayeti kerimelerin inzal olmasına sebep teşkil eden o rivayeti, o hadiseleri inşallah paylaşacağız burada. Onunla birlikte aslında yani ayeti kerimelerin nazil olmasına sebep teşkil eden hadiseler üzerinden de bugünkü sohbetimizi inşa etmeye çalışacağız. İnşallah rivayeti paylaştıktan sonra sohbetimizin esasını teşkil eden o iki noktayı da sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da inşallah sohbetimizi sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi az önce de ifade ettim, ayeti kerimenin nazil olmasına sebep teşkil eden o hususu inşallah paylaşmak bu anlamda bizim ayeti kerimeleri ve bünyesinde taşıdığı anlamı daha iyi kavramımıza bu anlamda kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine dair tefsir kitaplarında birbirine yakın farklı rivayetler var. Yani kontekse baktığımız zaman konsepti aynı, aynı şeylerden ötürü ayet-i kerime inmiş ama farklı varyantlarıyla, versiyonlarıyla rivayetler mevcut. Dolayısıyla ben bunları harmonize ettim ama içlerinden bir tanesi de inşallah rivayet olarak paylaşacağım. Şimdi Kurtubi'de örneğin Osman bin Mazun'un evinde İbn Mes'ud radıyallahu an, sonrasında yine bakıyoruz Mikdad radıyallahu an ve bu ikisinin ötesinde isim zikredilmeden bazı sahabeler diye ifade ediliyor. Aleyhissalatu vesselam'ın bir sohbetinden etkilenmişler ve sonrasında da Osman bin Mazun'un evinde karar vermiş bu sahabeler. Bundan sonra işte kadınlarımızla birlikte olmayacağız ve yine bundan sonra gece hiç aralıksız namaz kılacağız istirahat etmeden. Yine bazıları iftar etmeksizin, yani bir gün ara vermeksizin peşi sıra oruç tutacağız gibi. Buna benzer kararlar almışlar. Bu ayet-i kerimelerin buna ilişkin indine dair tefsir kitaplarında kayıtlar vardır. Yine buna benzer bir rivayeti de hemen paylaşmış olalım ki genelde biz bu rivayetlerin bu şimdi paylaşacağım versiyonuna rast gelmişizdir. Hadis kitaplarında, tarih kitaplarında paylaştığım zamanda diyeceksiniz ki evet biz bu rivayete vakıfız. Nedir o hani üç sahabe, Allah onların hepsinden razı olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerine gidiyorlar. Niçin gidiyorlar biliyor musunuz dostlar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet keyfiyetine vakıf olmak adına gidiyorlar. Yani eşlerine gidip soracaklar. Aleyhissalatu vesselam bizim gördüğümüzün dışında nasıl bir ibadet hayatı var? Bunu öğrenmenin derdindeler bu sahabeler. Zevceleri ziyaret ediyorlar ve nihayetinde en sonunda çıktıktan sonra diyorlar ki biz ne haldeyiz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne halde? Biz bir vadideyiz tabiri caizse. Zişan Efendimiz bir vadide. مَا تَأَخَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ Hani diyor ya ayet-i kerimede, öncesi ve sonrasındaki günahları affolunmuş bir peygamber ve eşlerinden, aleyhissalatü vesselamın eşlerinden duydukları, işte o gece namaz kılardı, oruç tutardı gibi. Yani duyduklarının karşısında aslında sahabeler ezilmiş. Diyor ki onun geçmiş ve gelecek günahları affolunmuş bir peygamber olmasına rağmen o böyle yapıyorsa bizim aslında biraz daha ibadetler noktasında gayretlerimizi artırmamız icap eder diyorlar ve üçü orada bir karar alıyor. Bunlardan bir tanesi diyor ki ben bugünden itibaren artık kadınımla eşimle birleşmeyeceğim. Ve bunlardan bir tanesi de diyor ki an itibariyle iftar etmeksizin oruç tutacağım. Peş peşe demek anlamında. Ve bir diğeri de ne diyor? Ben de ayaklarım şişinceye kadar, işte takatsız kalana kadar gece namazlarını sürdüreceğim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sahabenin aldığı bu kararı duyduğunda onları huzuruna çağırıyor. Ve diyor ki şöyle şöyle ve böyle böyle diyenler sizler misiniz? Ben böyle bir şey işittim. Bu üç sahabe siz misiniz? Bu cümleler size mi ait? Hiç ara vermeksizin namaz kılmak, peşi sıra oruç tutmak, kadınlarla birleşmemek, buna dair böyle kararlar alanlar sizler misiniz deyince onlar diyor ki evet ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sizin içinizde en çok Allah'tan korkanınız benim. Allahu Ekber. Sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Takva sahibi anlamında en üstün olanınız benim. Ben sizinle kıyasla böyle bir durumda olmama rağmen kadınlarla birleşiyorum. Ve sonrasında diyor ki ben oruç tutuyorum ama iftar da ediyorum. Ve yine Allah Azze ve Celle'den en çok korkanınız ben olmama rağmen oruç da tutuyorum, iftar da ediyorum. İşte ayaklarım şişiyor ama evet gece istirahat da ediyorum gibi gibi. Aleyhissalatü vesselam onların argümanlarını bu şekilde ifade ettikten sonra diyor ki bu benim sünnetimdir. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Kim de benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. İşte tam da sohbetimizi inşallah bu aleyhissalatü vesselam Zişan Efendimizin söylediği bu söz üzere inşa edeceğiz bu akşam. Aleyhissalatü vesselam diyor ki benim sünnetim budur. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Kim de benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Subhanallah. Tam da bu. İşte hani ayeti kerimeler de aslında İslam şeriatının sınırlandırdığı, Zişan Efendimizin getirdiği bir takım ölçülerin dışına çıkmaktan kaynaklı olarak inmişti ya, bugün biz bunu azık olarak alacağız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için miras bıraktığı sünnet-i seniyyeyi tayyibesi doğrultusunda bir hayat idame etmek. Aslında daha da öteye taşıyacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek konusunu bugün masaya yatıracağız. Ama sohbetimiz iki başlık esasında inşallah cereyan edecek. Birincisi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak ki ayeti kerime yaşanan sünnete tabi olmamak ve sünneti ekarte etmek, onu ciddiye almamak, belirlenen ölçülerin dışına çıkmaktan kaynaklı olarak inmişti. Dolayısıyla bize bu anlamda yaşadığımız şu ortamda ciddi manada hitap ediyor. Altını ısrarla çiziyorum. Dolayısıyla birinci başlığımız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek. Yani sünneti kıymetli bilip ona tabi olmak. Kıymetli bilip ona tabi olmak diyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Niye söylüyorum? Birazdan da yeri geldiğinde ifade edeceğim ama hani bugün sünnetsiz de din yaşanır. Kur'an ehli dediğimiz, sadece Kur'ancılar dediğimiz o kesimin iddiasını çürütmek adına biz tam aksini söylüyoruz. Sünnet olmaksızın Resulullah aleyhissalatü vesselam bize miras bıraktığı sünnet-i seniyyeyi tayyibesi olmaksızın Allah'ın razı olduğu İslam bir hayat asla yaşanamaz. İkinci başlığımız ise eşyalarda asıl olan, daha doğrusu her ne kadar asıl olan mubahtır desek de eşyalarda ölçü helal ve haramın gözetilmesidir, menfaatin değil. Bu da zaten ayet-i kerimenin helal ve haram bağlamında olmasından hareketle konumuzu teşkil edecek. Detaylandırıyoruz. Birinci başlığa dedik ki kıymetli dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine tabi olmak. Bizim burayla ilgili bir problemimiz yok ama az önce söyledim. Bir anlamda sünneti devre dışı ekarte etmeye çalışan ve sadece Kur'an merkezinde bir din yaşanması gayretinde olanların varlığına şahit olduğumuz için bu konu önemli. Biz bu akşam Tefsir-i Furkan'ın bu dersinde sünneti şu bölümlerden oluşur. Yani usul bağlamında masaya yatırmayacağız. İşte kavli sünnet, takriri sünnet, fiili sünnet, yine fiili sünnet kendi arasında cibili olmak üzere, Allah'ın Resulüne has fiiller olmak üzere ve bu ikisinin dışında kalan işte risalet bağlamında olanlar diye böyle bir taksimata gitmeyeceğiz. Bununla alakalı arzu edenler usul kitaplarına müracaat edebilirler. Bugün daha ziyadesiyle konumuzun esasını sünnet-i seniyyeye genel anlamda ittiba etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşriideki konumunu konuşmaya çalışacağız. Dolayısıyla öyle bir başlık attık. Resul aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olmak. Şimdi ben inanıyorum dostlar, burada sağ baştan başlasam, her bir kardeşime ayrı ayrı sormak gibi bir fırsatım olsa, desem ki Allah azze ve celle'nin sevgisine mazhar olmak ister misin? Cevaben, evet, Allah bu sözümüze şahittir. Bu sözümüze mukabil de Allah razı olduğu amelleri ortaya koymaya cümlemize nasip etsin dostlar. Evet, biz Allah azze ve celle'nin razı olduğu kullardan olmayı murad ediyoruz. Onun bizden hoşnut olduğu kullar zümresine ilhak olmak istiyoruz. Hoşnut olduklarından olmayı murad ediyoruz. Ve işte Allah azze ve celle bunun formülünü bize Âl-i İmrân suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. İnanın bu ayeti kerimenin birçoğunuz zaten biliyorsunuz mealen ama ben mealini versem, desem ki üstadlar, kardeşler bana müsaade ve elhamdülillahi rabbil alemin, bugünün azı olarak yeter. Diyor ki Allahu azza ve celle kulu ve elçisi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a, de ki onlara, yani muhatap olduğun ümmetine de ki eğer Allah azza ve celle'yi seviyorsanız bana tabi olun. Ya Rab, Ya Rab. Bunun başka bir anlamı şu. Bizim jargonla ifade edeyim. Kim ki Allah Azza ve Celle'yi hoşnut etmek istiyorsa, Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde kulluğu kabul olmuş bir zat olmayı murat ediyorsa, bu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmakla mümkündür. Tabi olmayan Allah Azza ve Celle'nin sevgisine mazhar olmayı unutsun. Öyle bir dünya yok. Hem sen Resulullah aleyhissalatu vesselam'a, sünnetine, risaletine ittiba etmeyeceksin. Kıymet vermeyeceksin. Tırnak içerisinde yeri geldiği zaman çok affınıza sığınıyorum, summa haşa, postacı muamelesi yapacaksın. Sonra da Allah benden razı gelsin diyeceksin. Yok öyle. Çünkü bu ayeti kerime Allahu Azza ve Celle'nin sevgisini kazanabilmenin yolunun Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme ve sünnetine ittiba etmekle mümkün olacağını beyan ediyor. Halas. Çok net. Yine biz bu sünnet içerisinde nafile, farz, yani gerekli sünnet yapıldığı takdirde sevabı olan, terk edildiğinde günahı olmayan, bunu kastetmiyoruz. Sünnet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fiili sünnetinden bir tanesi Medine'de kurduğu İslam devletidir. Ama misvak kullanmak da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sünnetidir. Biz bu anlamda şumullu bir şekilde risalet sahibi peygamberin konumundan bahsediyoruz. Neydi? Ayeti kerime bize haykırıyordu. Neyi haykırıyor dostlar? Kim Allahu Azza ve Celle'yi seviyorsa Resulüne tabi olacak. Halas. Başka bir ayeti kerime paylaşayım size. Resulullah aleyhissalatu vesselamın bizim için örnek olduğunu deklara eden, beyan eden bir ayeti kerime. Yine hepinizin bildiği bir ayeti kerime Ahzab suresinde. Ba'de e'udhu billah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Desem ki Allah'ı çok güzel zikrediyor musunuz kardeşim? Tabii hocam. Tamam. Allah Azze ve Celle'ye kavuşmayı murad ediyor musunuz? Böyle soru mu olur? Allah'a iman eden bir kimsenin Allah'a kavuşmaktan başka nasıl bir derdi olabilir ki? Nasıl bir gayesi olabilir ki? Nasıl bir murad olabilir ki? Tabii ki Allahu Azza ve Celle'ye kavuşmayı arzuluyoruz. Ve yevmul kıyamete iman ediyorsanız diyor, sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Bu kadar. Yani onu ekarte ederek, onun örnekliğini hiçe sayarak Allahu Azza ve Celle'yi memnun edemezsiniz diyor. Türkçesi bu. Öyle ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Edeceğiz ki Allah bizi sevsin. İttiba edeceğiz ki Allah Azza ve Celle'ye kavuşabilelim. Subhanallah. İşte sünnet-i seniyye-i tayyibe bu anlamda teşrideki konumu itibariyle önemli. Ekarte edilemez. Bypass hiç edilemez. Asıl olan onun bizim için ittiba kaynağı olmasıdır. Örnek teşkil etmesidir. Şimdi az önce söylediğim o darb-ı meselden hareketle ister misiniz siz de evet dediniz ya, farklı bir versiyonuyla sorayım. Desem ki ya cennet ehlinden olmayı ister misiniz? Ben bu sorunun abes olduğunu biliyorum da işte mevzu açılsın, en azından bana bir girizgah anlamında böyle bir kolaylık sağlasın diye söylüyorum. Tabii ki isteriz. Allah da bu sözümüze, arzumuza, niyetimize şahittir. Allah cümlemize cennet versin. Ama birilerinden için Allah Resulü diyor ki onlar cennete giremeyecek. Allahu Ekber. Beşira ve nezira. Resulullah Efendimizin özelliği değil mi? Müjdeleyici ve uyarıcı. Cenne. İyi de bu müjdeleyici özelliğinin yanında Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselamın bir de uyarıcı vasfı var. Beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. İşte o hadislerden bir tanesi. Hakikaten çerçeveletmek lazım. Hatta imkan varsa böyle girişi asmak lazım evde, koridorda. Girerken bir de çıkarken bu hadis bize bir şeyleri hatırlatmalı. Size hemen Bukhari kaynaklı olduğunu da ifade edeyim buradan. Yani hikaye değil. Hele Bağdat hikayesi hiç değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kullu ümmeti yedhulûnel cennete illa men ebâ. Allahu Ekber. Ümmetimden herkes, kullu ümmeti yedhulûnel cennete illa men ebe. Ümmetimden herkes cennete girecek, ancak istemeyenler müstesna. Çok ilginç ya. Hayır, ümmetim ne demek? İslam akidesine inanmışlar demek. Allah'ı birleyen, Resulünü birleyen, kitaba inanan, Resullerine, görmediği Resullere iman eden, İslam akidesini paylaşanlara İslam ümmeti diyoruz biz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu mecliste hangimiz cennete girmek istemeyiz? Kavga sebebidir ya, kan çıkar yani. Ama Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem istemeyenler gitmeyecek diyor. Merak ettiniz değil mi? Ben çok merak ettim. Benim merak ettiğim gibi, bizim merak ettiğimiz gibi ashab da merak etmiş. Sordu hemen. Ey Allah'ın Resulü. Ya rakalu ya Resulallah. Men ye'be. Ey Allah'ın peygamberi, kim istemeyebilir ki yani? Kim? Kim cennetten beri durabilir ki? Yani cenneti istemeyecek kimler ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve bize de bu anlamda bu sözler miras kalıyor ve bu gecenin en güçlü azı olduğunu düşünüyorum. Buyuruyor ki: "Kâle men ata'ani dakhala'l cenne." Kim bana hakkıyla itaat ederse cennete girecek. "Ve men asani fakat eba." Kim de bana isyan ederse o istemeyenlerdir işte. Ne anladınız dostlar? Ne anladık? Bizim mahalledeki jargonda bunun karşılığı şu: eğer ki sen Allah'ın peygamberine asi geliyorsan, sen Allah'ın peygamberine karşı masiyet içerisindeysen, onu hiçe sayıyorsan, onun örnekliğine kıymet vermiyorsan, sen alenen cenneti istemiyorsun demektir. Yanlış mı anlamışım? Ya da bizim mahalleye mi has bu anlayış? Sizin mahallede de öyledir muhtemelen. Yani kim Allah'ın Resulüne bir isyan içerisindeyse, onun örnekliği, onun nezdinde bir kıymeti harbiye ifade etmiyorsa, diyor ki, onlar bana isyan etmiş sayılırlar. Onlar da zaten cennete girmek istemeyenlerdir buyuruyor. Az önce söylediğim gibi, bu gecenin azı olmak noktasında yeter ve artar bile bu rivayet. Hem de Bukhari kaynaklı bir rivayet. Allah bizi cennete girmek isteyen, ama bu isteğini de Resulullah'a hakkıyla itaat ederek ispat eden o bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyeyi tayyibesinin bizim için bir örnek, bir ittiba kaynağı olduğunu, ne kadar önemli olduğunu yine ifade etmek adına, belki yine birçoğunuzun bildiği ama paylaşılmasında da tekrar edilmesinde de hayır murad ettiğim bir rivayeti paylaşacağım inşallah. Ki bu rivayetlerin hepsi bir bir, müstakil ve müstakil, ayrı ayrı yani, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin nedenli önemli olduğunu ifade etmek adınadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kaynağını da söyleyeyim de, Müslim tahric ediyor bu hadisi şerifi. Ashab, ravi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte diyor vefatına yakın bir zaman diliminde, bir dönemde diyor kabristanlığı ziyarete gittik. Kabristanlığa varınca kabir ehlini selamladı ve aleyhissalatü vesselam onlarla konuşmaya başladı. Diyor ki ravi, bundan sonrasını ravinin diliyle anlatayım müsaade ederseniz. Diyor ki Allah Resulü kabir ehlini selamladıktan sonra dedi ki, bizim de sizin yanınıza gelmemize aslında çok bir zaman kalmadı. Geleceğiz, size kavuşacağız, az kaldı. Ama demiş, hele kardeşlerim var ya, onları çok özledim. Onlarla hasbihali çok özledim diyor aleyhissalatü vesselam. İfadeye dikkat edin dostlar. Kardeşlerimi çok özledim. Onlarla hasbihal etmeye böyle muştakım. Yani onlarla hasbihal etmeyi arzuluyorum kardeşlerimle diyor. İşte ashab öyle de olsa, yani ashab olmaya ashab da hemen kardeşlerinin de kendileri olduğunu zannederek, ya Resulallah kardeşlerin zaten bizler değil miyiz yani, bu muhabbet edeceksen biz buradayız. Diyor, siz diyor benim ashabımsınız. Kardeşlerin kim ya Resulallah? Diyor ki hiç görmedim. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Devam edeceğim, buraya bir virgül atın. Bizden bahsediyor subhanallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler onun yanındayken, dine ilk omuz verenler, o bahtiyarlar onun yanın başındayken dahi bizimle olan hasretinden bahsediyor. Allahu Ekber. Şeref olarak yetmez mi? Onur olarak yetmez mi? Kıymet olarak yetmez mi? Allah'ın Resulü ashabının yanında, Uhud'da, Bedir'de, aklınıza gelebilecek olan savaşlarda, özellikle Mekke'de onu yalnız bırakmayan ashabının yanında kardeşlerine olan hasretini dile getiriyor. Ve sormaları üzerine diyor ki siz değilsiniz, daha göreceğim onları. Ashab yerinde bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah, tanıdığınız insanlar özlenir. Doğru. Şimdi ben hiç kendisiyle muhabbet etmediğim adamların için özledim diyemem ki. Muhabbet etmiş olacağım, aşını yiyeceğim. Kendisine sarıldığım zaman, beraber olduğum zaman, kendisinden faydalandığım, ne bileyim yokluğunda yokluğunu hissettiğim birileri olacak ki bir özlemden bahsedilebilsin. Ve ashab soruyor, diyor ki ya Resulallah, hiç görmediklerinizi nereden tanıyacaksınız kıyamet gününde? Yani nereden tanıyıp da onunla hasret gidereceksiniz, onu özlediğinizi söylüyorsunuz. Yerinde bir soru değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki onların ve bizim anlayacağımız dilde subhanallah. Diyor ki sizin diyor ayakları ve başları böyle beyaz benekli beyaz renkte olan bir atınız olsa ve sizin atınız hepsi siyah attan oluşan bir çiftliğin içerisinde olsa, o siyah atların içerisinden alnı ve ayakları beyaz beneklerle olan atınızı tanır mıydınız? Ashab diyor ki nam, tabii ki tanırdık ya Resulallah. O simsiyah at çiftliğinin içerisinde, atlarla dolu çiftliğin içerisinde o beyaz atı tabii ki tanırdık yani. Diyor ki vallahi kıyamet gününde ben de ümmetimi öyle tanıyacağım. O kardeşlerimi öyle tanıyacağım. Görmemiş olmama rağmen öyle tanıyacağım. Onları abdest uzuvlarından tanıyacağım. İtaatlerinden tanıyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onların secde izlerinden tanıyacağım. Bir şekilde bana olan itaatlerinden onları tanıyacağım. Diyor ki ben onlara kıyamet gününde buna karşılık olarak Havz-ı Kevser'de içecek hazırlayacağım. Düşünebiliyor musunuz? Zişan Efendimiz bizim için içecek hazırlayacak. Kendi elleriyle ikram etmek adına. Diyor ki öncesinden gideceğim siz gelmeden. Böyle diyor. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki hepiniz geleceksiniz. Sonra diyor huzurumdan ellerinde içecekle bir şeyler ikram etmek için hazırlanmış peygamberin huzurundan birileri ve bazılarınız, birileri ve bazılarınız yabancı bir devenin ait olmadığı sürüye geldiğinde onun kovalandığı gibi huzurundan kovalanacak. Ya Rabbi bize o tabloyu yaşatma. Ait olmadığı sürüden kovalanan deve gibi kovalanacak. Ve ben diyeceğim ki gitmeyin gelin. Nereye gidiyorsunuz? Bu tarafa bu tarafa diyeceğim ama birileri bana diyecek ki yani Allah bırak onları ey Muhammed gitsinler. Çünkü onlar senden sonra senin sünnetine itibar etmediler. Bunu duyduktan sonra ben de diyeceğim ki benim sünnetimden uzak olan benden uzak olsun. Varın gidin yolunuza. Vallahi ben bu derse hazırlanırken evimde bu rivayeti böyle gözümün önünde canlandırdım. Çok kıymet verdiğim bir abimiz, bir üstadım, bir hocam, şeyhim, kanaat önderim sen doldur kardeşim gerisini. Benden bu kadar. Onu beni huzurundan kovduğu aklıma geldi de Allahu Ekber. Çok rencide edici değil mi? Ve sizi huzurundan kovan bir Allah, iki de Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana benim elimden içecek yok diyor zımnen. Niye? Gerekçesi belli. Sen benim miras bıraktığım sünnetimi ölçü edinmedin. Bana tabi olmadın. Benim bıraktığım sünnetime ittiba etmekte hassasiyet göstermedin. Bypass ettin. Oradan dolandın, buradan dolandın. Benim sünnetimi hafif aldın. Öyleyse sen de benim huzurumdan uzak ol diyecek. Allah bizi o tabloyla karşılaşmaktan muhafaza etsin. Vallahi bunlar sünnetin ne kadar kıymetli olduklarını ifade etmek adına yeterlidir diye düşünüyorum bir anlamda. Konumuzun birincisi buydu asıl itibariyle. Ama bu konunun, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, sünnetine tabi olmak konusunu ben bir alt başlık daha açarak farklı bir noktada, farklı bir şekilde bir şeyler anlatmak istiyorum. İkinci başlığa daha geçmedim. Yani birinci başlığın alt başlığı diye ifade edebiliriz. Nedir o? Yine sünnet konusunda kıymetli kardeşlerim, son dönemlerde özellikle yaşadığımız şu son 10, 15, 20, belki çoğaltabilirsiniz ama son yılları kastederek söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin belli bir takım başlıklarla sınırlandırıldığına şahit oluyoruz. Doğru mu? Doğru. Mesela çoğaltabiliriz. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Aleyhissalatü vesselamın misvak kullanımı ile alakalı. Veyahut da sağına yatıp işte karnına ayaklarını içe doğru çekerek yatması gibi çoğaltabiliriz. Bunlar müstakil birer televizyon programlarının konuları kardeşlerim. Yani ben şimdi böyle farazi bir konu çıkarmıyorum yani. Bunları biz platformlarda, meclislerde, panellerde, seminerlerde Aleyhisselatü Vesselam sünneti diye anlatıldığına şahit oluyoruz. Değil mi? Sünneti. Olabilir. Evet. Bizim buraya bir itirazımız yok. Ama bizim sohbetimizin şimdiki kısmında altını çizmeyi murad ettiğimiz nokta yahut da gündem etmeye çalıştığımız husus Zişan Efendimizin sünneti seniyyeyi tayyibesi birkaç başlıkla sınırlandırılamaz. Hem Allah'ın Resulüne hem de onun sünnetine bir anlamda ihanet etmiş oluruz. Vallahi eğer biz bugün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hani ümmetime zor gelmeseydi zorunlu tutardım dediği misvağı anlattığımız kadar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de ikame ettiği devleti anlatmıyorsak bu Resulullah'a ve miras bıraktığı sünnetine ihanettir. Vebaldir yevmül kıyamede. Nedenini söyleyeyim mi dostlar? Yine Allah azze ve celle'ye yeminle söylüyorum ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda gerektiğinde canından malından feda etmeye hazır olduğu davası misvaktan ibaret değildi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canını, malını feda etmeye hazır olduğu davası sadece sağına yatmaktan ibaret değildi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın Resulü'nün başından aşağıya pisliklerin akıtılması ve bu davayı omuzlaması dediğimiz şey o sünnet vallahi sadece sağına yatmaktan ibaret değildi. Sağına yattığı için bu eziyetlere maruz kalmadı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Sen burayı anlat. Misvağın ne kadar önemli olduğunu anlat. Anlat kardeşim. Bir Müslümanın şu cebinde misvak olduğu kadar Medine'de kurduğu devlet ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu sünneti de olmalı. Mekke'de taşırken davasını çektiği eziyetler de sağ cebinde olmalı. Karnını içe çekerek sağ tarafına yatırdı. Anlatıldığı kadar, bu sünnete ihtimam gösterildiği kadar Aleyhissalatu vesselam'ın dini yeryüzüne ikame etmek uğruna zalimlere, kafirlere hakkı söylemesi de anlatılmalı. Anlatılmıyorsa vebaldir. Misvan anlatıldığı kadar subhanallah. Allah'ın Resulü'nün Medine'ye niye hicret ettiği anlatılmıyor. Hep misvak deyip duruyorum da. Hatta bununla ilgili aklıma birden anekdotum geldi. Böyle bir yerde panel veriyorum. Konu da buna yakın. Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulan sünnetleri gibi. Böyle bir konu. Tabii ben farkında değilim. Kardeşimizin bir tanesi de panelden sonra belki bir şeyler kazanabiliriz düşüncesiyle kokuyla misvak koymuş oraya. Programı sonra satacak. Katılım çok ya. Ben de işte aklıma hemen hepimizin bildiği bir sünnet olması hasebiyle misvak deyip durmuşum yani şeyde panelde. Misvak anlatıldığı kadar işte devlet anlatılmadı. Misvak anlatıldığı kadar işte davetin taşınması anlatılmadı. Tabii ben farkında değilim. Program bittikten sonra o kardeş geldi, dedi hoca Allah senin iyiliğini versin. Dedi ki bir tane misvak dahi satamadım. Dedim vallahi ben kasten yapmadım ya. Yok değil mi dışarıda misvakla falan uğraşan kardeşler. Şimdi mesele o değil. Mesele Aleyhissalatu vesselamın bugün meclislerde, platformlarda, hutbelerde, vaaz kürsülerinde bizim hepimizin aşina olduğu ve dile getirilen sünnetlerinin yanında önemli kardeşim. Üstadım anlat sen benim Resulullah'ımın misvağı nasıl kullandığını, ama bir şeyin altını çizelim. Benim peygamberimin uğrunda canını, malını feda etmeye adadığı sünneti misvak değildi. O kadar. Şimdi biz her ince ayrıntısını Aleyhissalatu vesselam'dan alacağız. Hani sallu kema ra'aytumuni usalli diyor ya, beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız öyle kılınız. Yani bir gün namaza durdum böyle. Tabii farkında bile değilim. Yani bu bizde peygambere ittiba etmek bir hassasiyet elhamdülillah. Son dönemlerde oryantalistler ve onların yerel aktörleri her ne kadar bunu tahrif ve tahrip etme gayretleri içerisinde olsalar da muvaffakta olamayacaklar Allah'ın izniyle. Ama bizim özümüzde bir peygamber sevdası var. Peygambere tabi olma, sünnetine ittiba olma. Sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Hepiniz salavat getiriyorsunuz. Bu sevgi değil de nedir? Tam böyle namaza duruyorum. Tam hoca tekbir getirdi. Farzına duracağız. Bir vurdu göğsüme hacı amca yaşlı. Dedim amca niye vurdun, dedi. Ayağını kapat, sünnete uygun değil. Yani bunu niye anlatıyorum? Amcanın bir derdi var. Amca peygamber nasıl kıldı? Yani delillerini tartışmıyorum. Açıktı, kapalıydı. Bu değil. Yani amca bir şey öğrenmiş. Onun kafasında peygamber öyle kılmazdı. Ben biliyorum peygamber öyle kılmazdı, böyle kılardı. Beni peygamber nasıl kılıyorsa ona yönlendirmeye çalışıyor. Delillerini tartışmıyoruz. Amcamın bildiği ya da bilmediği değil mevzu. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam öyle yaptıysa bu iş böyle yapılır diyor. Mübarek topraklara gidenleriniz var. O Muzdelife'de taş toplarsın. Mina'da ertesi gün taşlayacaksın ya şeytanul lahaneyi. Hocalar da başındadır. Çünkü o taşın bir hacmi var yani. Leblebi gibi azıcık daha büyük yani. Valla ben heybeme biraz büyük büyük koydum ama gel gör ki şeytan taşlamaya gittiğimde atamadım. El vermedi elim. Niye? Huzi anni menasikakum. Hac menasiklerini benden alınız diyor. Ha kaya parçası atan amcalar da vardı yani, hızını alamayıp. Bu ayrı. Ama diyetini de ödedi. Niye? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle yapmayın dedi. Burayı anlatmaya çalışıyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse o. Biz orada duruyoruz. Ala ra's vel ayn. Bunu koyduk kenara. Peki kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar. Aleyhissalatü vesselam burada bu anlamda ve bu kadar titizlikle bizim amellerimize, ibadetlerimize örneklik teşkil ediyorken, davasında, devletin ikamesinde, zalimlere hakkı söylemesinde, kafirlerle işbirliği yapmamış olmasında örneklik teşkil etmezse biz alemlerin Rabbine yevmul kıyamede ne diyeceğiz? Onu aldık da bunu almadık ya Rabbi mi diyeceğiz? Peygamberin o sünneti iyiydi de burası pek böyle mi diyeceğiz? Diyemeyeceğimize göre öyleyse bugün unutulan sünnetlerin var olduğunu kabul etmek lazım. Biz de en azından suskunluğun kırılma noktası olmak şiarıyla konuşulmayanların konuşulması gerektiğini düşünerekten burada unutulan birkaç sünneti seniyye-i tayyibeyi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani gündem edilmediğini düşünüyoruz. Edenler Allah razı olsun ediyordur. Amenna. Ama bunun televizyon ekranlarında sünneti savunan hocalarımızda bir anlamda ihmal edildiğini düşünüyoruz. Mesela onu da ifade edeyim. Bazı sünnetler vardır ki sünnet deyince nafile akla gelmesin. Mesela misvak muhayyersin Kerim kardeşim. Yapmadığın takdirde Allah azza ve celle kıyamet gününde Abdullah misvağı niye kullanmadın diye sormayacak. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında fiili öyle güçlü, kavli öyle güçlü sünnetleri var ki bunlar zorunluluktur. Nafile cinsinden sayamayız yani. Karineler ona delalet eder ki o usul konusu, oraya girmiyoruz. Mesela paylaşayım hemen inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güçlü sünnetlerinden bir tanesini haber veriyorum size. Başa dönüyorum. Yani alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hoşnutluğunu murad ediyorduk ya. Onun da temel şartı Allah'ın Resulü'nün getirdiğine tabi olmaktı ya. İşte ey kardeşlerim, müjde. Size ve başta nefsim olmak üzere bana müjde paylaşıyorum. Kim eğer Allah Azza ve Celle'nin rızasını, hoşnutluğunu kazanmak istiyorsa buyurun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünnetinden haber veriyorum. O nedir? Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde yine Allahu Azza ve Celle'nin sözünü, dinini hakim kılmaktır. Bitti. Çünkü benim peygamberimin uğrunda canını, malını, her şeyini feda etmeye gözü aldığı davası buydu. لَقَدْ اُوْذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ Ben Allah'ın davası ve dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Hadisi misvağa ilişkin inmemiştir. Misvakla alakalı olarak söylememiştir. Davası ve dinin yeryüzüne ikamesiyle alakalı söylemiştir bunu. Öyleyse kim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ihya etmek istiyorum. Ben Allah'ın Resulü'nün sünnetine ittiba ederek Allah Azza ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmak istiyorum diyorsa, böyle bir derdi varsa buyurun. En büyük sünnetinden haber veriyorum. Dini yeryüzüne hakim kılmak. Hele ki bugün kuffar hakimken, hele ki bugün tağutlar azmışken, hele ki bugün Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan laiklikle yönetiliyorken size fırsat. Sünnetle mihemhal olmak istedin Müslüman. Öyleyse elimizi taşın altına koyacağız. Diyeceğiz ki Resulullah'ın en büyük sünnetine talibim ve dini yeryüzüne hakim kılacağız Allah'ın izniyle. Ama misvak da olabilir yanınızda. Olsun. Bir itirazım. Sağımıza yatalım, yatalım. Allahümme bi ismike emutu ve ahya. Bu duayı öğretmiş. Sağınıza yatın ve böyle deyin diyor. Diyelim. Ama uğrunda muhayyer olmadı. Asla terk etmedi. Niye? Peşi sıra hemen size başka bir sünnet daha söyleyeyim mi? Davasında fedakarlık. Asla vazgeçmemek. Sebatkarlık. Asla ama asla davasını ve dinini yarı yolda bırakmamak. Peygamberin sünnetidir. Ufak bir rüzgarla sarsılmamak peygamberin sünnetidir. Zalimlerin zulmüne rağmen kıyam etmek ve bir kamet ortaya koymak Resulullah'ın sünnetidir. Zalimlerle işbirliği yapmamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Hani Efendimiz'i boğmuşlardı ya. Öldü diye terk ettiler diyor ravi. Kabe'de. Kabe'nin kenarında Allah'ın Resulü'nü boğdular o elbisesiyle, izarıyla. Ve ravi diyor ki rengi değişti. Öldü zannettik. Vallahi öldü zannettikleri peygamber gücünü topladığı zaman herkes zannedecekti ki o kaçacak ha. Biz bugün zalime karşı hakkı söylemeyi Resulullah'tan öğrendik elhamdülillah. Misvağı kullanmayı nasıl ondan öğrendiysek, ettehiyyatü da şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı ondan öğrendiysek, vallahi korkusuzca zalime hakkı söylemeyi de ondan öğrendik elhamdülillah. Kalktı ve dedi ki, etesma'uni ya mahşara Kureyş, etesma'uni, vellezî nefsî biyedihî lekad ci'tukum bizzebah. Kulağınıza iyi gitsin. Söylediklerimi iyi işitin. Ey Kureyş topluluğu. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki boğazlanmak pahasına gönderildim. Ölürüm davamı yarı yolda koman demektir. Beni lime lime edebilirsiniz ama vallahi ben Allah'ın dinine yardım etmekle memurum demektir. Buyurun size sünnet. Zalimlerle işbirliği yapmayan bir peygamber vardı. Buyurun size en büyük sünnet. Daha 3 gün önce Ankara'da şu yaşadığımız topraklarda 1 kilometre ötede belki bilemediniz 5 kilometre ötede Kızılay'a Allah düşmanları, zalimler ve bizi idare eden yöneticiler geldiler. Burada Müslümanların namına bir takım şeylerin kararını aldılar gittiler. Bir zulüm zirvesiydi adeta. Yanılıyor muyum? Zulüm zirvesi. Benim peygamberim yapmadı kafirlerle işbirliği. Benim peygamberim yapmadı. Sen ettehiyyatü da ayağını oturacağından nerede açacaksın, nerede kaldıracaksın, elini nasıl bağlayacaksın ondan alıyorsun da hay mübarek. Kafirlerle işbirliği yapmayan bir peygamber bu alanda sana niye örneklik teşkil etmiyor? Vebal değil mi? Vallahi ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Vallahi ya ammi, ey amca, güneşi sağıma, ayı da sol elime bıraksanız ben bu davamdan vazgeçmem ta ki ya bu baş bu gövdeden ayrılır ya da Allah bu davaya zafer verir. Allahu ekber. Hani buyur. Bu da Resulullah Efendimizin bir sünneti. Hay mübarek kardeşim. Hey değerli hocam, imamım, hocam anlatıyorsun ya hani ayağını sağa böyle karnına doğru çekip sağına yatardı diye. Bu da var yani hadis kitapların arasında. Onun için şu ayet çok manidar. Bugün mecliste otururken de ifade etmiştim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakla batılı asla karıştırmayın ve hakka dair şeyleri de asla bildiğiniz halde gizlemeyin. Allah bizi gizleyenlerden değil, bildiklerini hakkıyla kınayıcının kınamasını aldırmadan haykıranlardan, o bahtiyarlardan eylesin. Benim peygamberim kafirlerle işbirliği yapmadı. Tekliflere rağmen yapmadı. Vallahi bunu çoğaltabiliriz. Ama ben bu an, mesela Aleyhissalatu vesselam'ın adaleti değil mi? Vallahi kızı ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Vallahi diyor kızım olsa veymullahi lev anne Fatime binte Muhammed la sarakat ya da sarakat la kata'tu yadaha. Allah'a yeminle söylüyorum ki bunu çalan kızım Muhammed'in kızı Fatıma olsaydı onun elini keserdim. Buyur. Yani bu da örnek alınması icap eden en büyük sünnetlerdendir diye düşünüyorum. Çoğaltılabilir ama birkaç tane başlık ve numune anlamında paylaşmak istedim kıymetli kardeşler. İkinci başlığı da ifade edip yavaş yavaş sohbetimi nihayetlendireceğim Allah'ın izniyle. İkinci başlığa demiştik ki eşyalarda ölçü menfaat değil helal ve haram olmasıdır demiştik. Şurada yığınla menfaat sizi beklese almanız durumunda sizi ihya edecek olsa dahi Allah Azza ve Celle yaklaşma dediyse halas. Hani geçen hafta da demiştim ya bütün konuyla alakalı olarak Allah'ın bak dediği yerden bakmak, değerlendir dediği yerden değerlendirmek aslında bir nevi onu ifade ediyoruz. Eşya ile alakalı. Su. Mesela ben susadım. Şu anda su içeceğim. Allah helal kılmış içebilirim. Ama benim için çok büyük menfaatler sağlayacak olsa da haram kıldığı bir şey olmuş olsa Müslüman ondan uzak duracak. Peki bu anlamda biz neyi önemsiyoruz? Menfaati değil, Allah Azze ve Celle'nin eşyalara ilişkin helal ve haramı ölçü alıyoruz. Helal ve harama dikkat etmenin önemini ifade eden bir hadis paylaşmak istiyorum. Bu hadis beni ilk duyduğum andan beri çok etkileyen bir hadis-i şerif. İnanılmaz. Onun için de zamanın behrinde bu hadisi ilk duyduğumda ezberlemiştim. Niye? Bence ezberlenesi bir hadis. Helal ve haramın ölçü kabul edilmesi gerektiğini ve haram yemek noktasında da dikkat edilmesi gerektiğini anlatan bir hadis. Hatta bu hadisi ifade etmeden önce Hazreti Ebu Bekir'in bir rivayetini, bir söylemini paylaşmak istiyor. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunu anlatıyor ve diyor ki, vallahi ben şu iki kulağımla duydum. Bu iki kulağımla işittim ki, cehennem narına en layık beden, haram lokmayla beslenen bedendir. Allah Allah Allah Allah Allah. Duydunuz değil mi dostlar? Cehennem narına en layık beden, tam da oldu oraya ya. Denilecek beden haramla, haram lokmayla beslenen bedendir diyor. Allah bizim vücudumuzu haramla beslenmekten tamamen muhafaza eylesin. Ne kadar tehlikeli ya Rabbi. Sen oraya layıksın demektir bizim Türkçedeki karşılığı. Harama dikkat. Haram girmeyecek eşiğimizden ağrı. Hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi aslında dua kültürünü de öğretiyor. Dua fıkhı müstakil bir konu ama ona ilerleyen vakitlerde başka bir zaman hususi değinmek istiyorum. Onu inşallah masaya yatıracağım. Ama dua kültürü var. Dua fıkhı var. İşte onu da kısmen ifade eden bir hadiste diyor ki Allah'ın Resulü. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولَ يَطُولُ السَّفَرِ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُتُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Diyor ki bir adamdan bahsetti Resulullah Efendimiz. Muhaddisler bu rivayetin bir hac yolculuğu yapan birisiyle alakalı olabileceğini söylüyor. Ama şart değil. Duanın mekanı, yeri. Ama şey uyuyor. Niye? Çünkü uzunca yolculuk yapmış. Yolculuğun emaresi olarak da saçı başı dağınmış bir adamdan bahsediyor. Öyledir. Uzunca bir yolculuk yaptığınız zaman bütün yönleriyle böyle emareleri üzerinizde zuhur eder yani. Uzun bir yolculuk. Eş'afe akbara. Saçı başı toz duman içerisinde dağınık. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ O kişi ellerini semaya kaldırmış dua ediyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, ey Allah'ım, ey Rabbim. Ve o kişinin مَطْعَمُهُ haram, مَشْرَبُهُ haram, مَلْبَسُهُ haram, giydiği haram, yediği haram, içtiği haram, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ve haramlarla meşgul, فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Ya Rabbi bizi razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Amin. Neredeyim bir bakıyorum bankada faiz çekiyorum. Öyle yok. Yani öyle değil. Bu rivayet bize dua fıkhından bir şeyler öğretiyor. Yani dualarımızın tabiri caizse başımızdan göğe yükselmesini murad ediyorsak ilk öncelikli dikkat etmemiz gereken husus eşiğimizden ağrı haram girmeyecek. Ve Ebu Bekir'in hadisiyle bunu bir harmonize edinsene yani. Cehennem narına en layık beden nedir? Haramla beslenen bedendir diyor. Çok şeyler söylenebilir. Ama bizi ekranlara başında Kerime bacılardan izleyenler de çok. Özellikle haramla beslenmek ve haram konusunda hepimiz bu anlamda nasihat almamız gerekirken özellikle bacılarımız, hanım kardeşlerimiz, hanımefendiler eşlerini işe uğurlarken bir anlamda bunu da nasihat olarak eşlerine yapsınlar Allah için. Kötü bir şey söylemiyorum. Bizim nasihate ihtiyacımız var dostlar. İnanın var. Bu bazen de işimizden olabilir. Mahsuru yok. Olsun da yani. Ve desinler ki bize, he bacılarım, he Kerime bacılarım, size söylüyorum, sesleniyorum ekranlar başındaki. Eşleriniz mesela kapıdan işe gönderirken deyin ki bu eşikten ağrı bugüne kadar haram lokma sokmadım, bundan sonra da sokma Allah'ın izniyle deyin. Bizim bu nasihata ihtiyacımız var. Çünkü eğer böyle olmazsa bizim haramla iştigalimiz inanın uzak değil. Sırf eşinin baskısından ötürü faizle araba alanları tanımıyor muyuz? Tanımıyor muyuz? Sırf eşinin baskısından ötürü evinin mobilyasını haramla değiştirenleri tanımıyor muyuz? Tanıyoruz. Onun için başta nefsimiz, sonra da eşlerimize hem nasihat olsun diye söylüyoruz. Bunu niye söyledim? Hasan al-Basri radıyallahu anh'ın bir rivayeti hakikaten cahil bir dikkat dilerim ki benim onu tefsir-i fukanla anlatmam lazım. Yani kadınlarımız da başta olmak üzere biz de kursağımıza ve eşimizden ağrı harama dikkat edeceğiz. Hasan al-Basri'yi kendisi anlatıyor. Diyor ki bir gün Mekke'ye gittim. Bir elbiseye ihtiyacım vardı. Diyor ki bir satıcının yanına girdim ki hem yeminle hem de överek malını satmaya çalışıyor. İşte yeminle nasıl olur artık siz içini doldurun. Yeminle acayip yemin ediyordu diyor. Bir de diyor övüyordu malını. Tam alacaktım ondan, onun bu halini görünce diyor ondan çıktım gittim elbise ihtiyacım diyor başka birisinden karşıladım. Yine devam ediyor Hasan al-Basri radıyallahu anh. Diyor ki 2 sene sonra diyor yine Mekke'ye yolum düştü. Aynı pazara diyor bir ihtiyacımı gidermek için gittim. Aynı adam orada tezgahının başında ama bu sefer yemin de yok, övgü de yok. Malının başında bekliyor. Gelir de birisi alırsa diye. Vardım yanına. 2 sene önce hem yeminle hem de övgüyle malı satan adam sen değil misin? Yanlış mı hatırlıyorum demiş. Hasan al-Basri. Demiş ki benim. 2 sene öncesinde evet malımı hem yeminle hem de överek satıyordum. Demiş ben seni hatırladım. Senden alacaktım ama böyle yapınca almadım. Şimdi demiş ama fark ettim, övmüyorsun da yemin de vermiyorsun. Demiş niye? Demiş ki benim bir eşim vardı. Az kazandığımı da az, çok kazandığımı da az bellerdi. Beni bu ifadesi Hasan al-Basri'nin çok etkiledi. Az kazandığımı az, çok kazanacak olsam çoğu da az bellerdi. Onun böyle bir tutumu beni haram yolla ekmek kazanmaya sevk ederdi. Diyor şimdi, diyor ki öldü. Allah rahmet eylesin. Yani öldü. Diyor ki o vefat edince ben diyor gittim başka bir zevce aldım. Hasan Basri dinliyor tabii. Diyor ki evet. Diyor ki Allah indinde izdivacımızı gerçekleştirdik. Sabah oldu. İlk günümüz daha diyor. Ben diyor kapıdan diyor çarşıya çıkacağım. Vallahi diyor eşim yakamdan yapıştı. Salladı, salladı, salladı. Bey, Allah'tan kork. Bu eşikten ağrı da haram lokma getirme. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Diyor ki o günden bu yana yemin de yok, mala övgü de yok. Allahu Ekber. Hani selef kadınları kocalarını işe gönderirken meşhur bir sözleri var. Ezberletmek lazım. Ezberlesin bacılar imkanları varsa. Ne demişler? Nahnu nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar. Allahu Ekber. Bir kadın eşini işe gönderirken kapıda hayırlı işler var ya bizim Türkçede. Bunun yanına bunu söylerlermiş. Allah için ezberlemek lazım. Kendimize nasihat almak lazım. Demiş ki selef kadınları kocalarına, "Nahnu nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar." Biz açlığa tahammül ederiz ama Allah'ın narına, cehennem narına tahammül edemeyiz. Haram lokma getirme. Allah azze ve celle bize hakkıyla helal ve haram ölçüsü doğrultusunda razı olduğu bir hayat idam etmeyi nasip ve müesser kılsın. Allah Azze ve Celle Resulü'nü hakkıyla örnek edinenlerden, o bahtiyarlardan eylesin bizleri. Rabbim bize İslam'ın yeryüzüne hakim oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en güçlü sünneti olan Medine'de ikame ettiği o devletini de sünnet aşıkları olarak bizim elimizde ikame etmeyi nasip ve müesser kılsın. Allahu Azze ve Celle cümlemizin taksiratını affı mağfiret eylesin. Hepinizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. O şerefli sancağımız olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah semada vakarla kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen dalgalanacak ama tek bir dileğimiz var. Allah bizi çalışanlardan ve görenlerden olmayı nasip buyursun.